Inevitabil va fi bine, într-adevăr acesta trebuie să fie motto-ul nostru de acum încolo. Am ascultat-o împreună la Kiss FM pe Andra și continuăm cu noul hit lansat de Alex, se numește E marfă tare. Eu, salutare, sunt Alex Velea, Cristi Nițu este bestial, iar voi îl ascultați pe Hitmaker chiar acum la Kiss FM. La mine, anturajul cu care pierd nori și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic. Că fac click, click, sunt cu mag, click, click. E mare petrecere, mare baram. A doua zi avem poze în ziare. Mare petrecere, mare baram. Acolo să-l așa, cum nimeni nu o face cum o face noi, știi? Când soarele răsare, nimeni Cristi Nițu is the hit maker. Acesta este remixul dance pentru hitul Stay, cântat de Rihanna și Miko Eko. Sper că v-a făcut chef de party. Hai să continuăm alături de un hit nou-nouț. Sincer, nu ne pasă, Mr. Alama și Ligia. Tale zipala, facturi și probleme, manevre și scheme, belele, dileme. Hai scapă de ele, e încă de vreme, nu insista, că e prea târziu ca să faci ceva. Că viața e frumoasă, că știi să visezi, că nu-i de probleme și nu te stresezi. Că poate suntem aici ca niște turiști și suntem mici, dar avem o inimă mare și așteptăm zile cu soare. Lasă-te-i parsă. Problemele-i cu joară.

is here. Kiss FM. Foarte adevărat, piesa asta chiar e pe buzele tuturor. Amândoi de la Matteo. Următorii noștri invitați sunt Ada și WhatsApp. Ei au o piesă nou-nouță, se numește Party House. Poc! Oh,